kufanya no miliketi wangu nani. Sambona bado anapigia simu kwangu, nauliza no miliketi wangu nani. Obasi ya mnogesha sipige simu kwangu, jamani no miliketi wangu nani. Sambona bado anapigia simu kwangu, nauliza no miliketi wangu nani. Amnogesha sipige simu kwangu, mwenzake na chati naye, unaongea naye, analalamika eti nirudiane naye. Mwenzake na chati naye, unaongea naye, analalamika eti nirudiane naye. Mwanzo nilipompa moyo wangu anishikie mio, ye hakujali sia zangu, miaka nizingua mio. Mwanzo nilipompa moyo wangu anishikie mio, ye hakujali sia zangu, miaka nizingua mio. Nakupa pole pole, umeshachelewa, pole dia eti mwenzako nimewaiwa. Nakupa pole pole, umeshachelewa, pole dia eti mwenzako nimewaiwa. Kwani anomiliketi wangu nani? Sambona bado anapigia simu kwangu, nauliza anomiliketi wangu nani. Obasi amnogesha sipige simu kwangu, jamani anomiliketi wangu nani. Sambona bado anapigia simu kwangu, nauliza anomiliketi wangu nani. Amnogesha sipige simu kwangu, anasema huwarekonda anawaza. Anasema eti yarekonda anawaza kuhusu mimi. Nami mwenzake siwezi kugombania mapenzi, nami mwenzake siwezi mimi kusheashea mapenzi. Oho, aya sasa, jamani anafurahisha yule dada anapocheza na nipala. Nasema anafurahisha kwini momo anaporuka na nipala. Anafurahisha mwajuma mchina kicheza na nipala. Jamani anafurahisha toto mina anaporuka na nipala. Woyu dada weza kwa nakwenda mbele peke yake anarudi nyuma. Azai tena, azai tena, wo jamani azai tena, azai tena, woyu dada azai tena, azai tena, mle mwana azai tena, azai tena, unasema kama wewe mume wako na mimi danga langu. Wo jamani kama wewe mume wako na mimi danga langu. Sikuizi wawili wawili cha peke yako kaburi dada. Unaogopa, unaogopa na kuuliza unaogopa. Unaogopa, eti kwani unaogopa? Unaogopa, kwani unaogopa? Unaogopa. Ah, seneta ba, wewe soja wa Brazil, anakubaliana na wewe meneja sapoti. Wewe si derado, amsalimie Benima.